तेरी वफा तेरी सदा तेरा प्याम होगा। आज भरी महफिल में कोई बदनाम होगा, आज भरी महफिल में कोई बदनाम होगा, तेरी जफा तेरा सितम तुझ पे इल्जाम होगा। दिल चीर के दे तेरा ही नाम होगा, दिल चीर के दे तेरा ही नाम होगा। दिल में कैसी बेखरारी है तू क्या जाने, तू क्या जाने। ओ इस दिल में कैसी बेखरारी है तू क्या जाने, तू क्या जाने। उल्फत के आगे दुनिया हारी है तू क्या जाने, तू क्या जाने। यूं दिल तोड़ देना मोहब्बत नहीं, मोहब्बत है चाहत तिजारत नहीं, तिजारत नहीं। टूटे मेरे इस दिल में इंतकाम होगा, तेरी वफा तेरी सदा तेरा प्याम होगा। दिल चीर के दे तेरा ही नाम होगा, दिल चीर के दे तेरा ही नाम होगा। तेरा सौदाई है क्यों ना माने, क्यों ना माने। ओ दिल मेरा तेरा सौदाई है क्यों ना माने, क्यों ना माने। फितरत में तेरी बेवफाई है क्यों ना माने, क्यों ना माने। मैं तेरा दीवाना हूँ तेरी कसम, बड़ा संग दिल दिल तेरा बेरहम। मेरे लबों पे तेरा ही कलाम होगा, तेरी वफा तेरी सदा तेरा प्यार होगा। आज भरी महफिल में कोई बदनाम होगा, आज भरी महफिल में कोई बदनाम होगा, तेरी जफा तेरा सितम तुझ पे इल्जाम होगा। दिल चीर के दे तेरा ही नाम होगा, दिल चीर के दे तेरा ही नाम होगा।